Dinlediğiniz podcast bir Apaçık Radyo programıdır. Günaydın Ali Bey, merhabalar. Merhaba Ömer Bey, merhaba Özdeş. Günaydın. Günaydın, iyi yayınlar. Evet, son derece hareketli ve karışık, karmaşık, kaotik günlerden hem Türkiye'de hem de dünyada geçiyoruz. Ama özellikle de bu saldırıdan Sırrı Süreyya Önder'in cenaze töreninden bahsederek başlayalım isterseniz. Evet, Sırrı Süreyya gerçekten çok erken bir kayıp oldu. Hem sanat dünyası açısından hem siyasette boşluğu hissedecek bir isim. Kendisi gerçekten mizah ve kara mizah üstadıydı. Dolayısıyla boşluğu siyasette de sanatta da ciddi hissedilecek bir kişiyi erken bir şekilde kaybettik. Sırrı Süreyya hakkında yazılan çok şey var. Zaten on binler yolculadı kendisini. Her kesimden insanın sevgisini kazanmış bir sanat ve siyaset adamıydı. Bu ikisinin yan yana gelmesi, böyle anılması da çok enderdir. Sırrı Süreyya'nın 2015 yılında meşhur o "Seni başkan yaptırmayacağız" Selahattin Demirtaş'ın bu sloganın, o seçimlerde de HDP'nin sloganı olmuştu. Onun müellifi olduğunu bir hatırlatmak istiyorum. Grup toplantısında Selahattin Demirtaş 3 kez tekrar ederek "seni başkan yaptırmayacağız" demişti. Daha sonra bu sloganın Osman Kavala tarafından üretildiğine ilişkin bir şey dolaştı. Ama Osman Kavala kendisinin değil, Sırrı Süreyya'ya ait olduğunu söyledi. Böyle bir 10 yıl öncesinin o sloganın da müellifi olduğunu altını çizelim. Tabii Sırrı Süreyya bu çözüm süreci görüşmelerinde de aranan bir isimdi. Her iki süreçte de yer aldı. Dolmabahçe mutabakatını, sonra Nevruz bildirilerini onun sesinden dinledik. Burada önemli bir şeyi var, bilgi birikimi var ve müzakere süreçlerinin de ele alan usta isimlerden bir tanesiydi. Umarım bu çözüm süreci, yeni çözüm süreci ya da ne adı ne olursa olsun bu sürecin gelişmesi olumlu olur. Dolayısıyla Sırrı Süreyya'nın hem mecliste, siyasette ve sanatta boşluğu hissedilecek. Ben kendisini özellikle bu Nemrut'taki bir kısa metrajlı filmiyle tanımıştım. Taş Yok Mu Taş adlı bir ilk filmiydi galiba. Zaten sonraki filmleri de fethetti izleyicileri. Bu bağlamda gerçekten hüzünlendiğimiz ve kolay kolay da boşluğunu dolduramayacağımız bir isim Sırrı Süreyya. Ona da selam diyerek bu hafta programına başlamış olalım. Evet, biz de kızının yazdığı mektuplar ve gelen çeşitli mesajlardan bölümler okuyarak ve dinleterek bütün bir ilk saati bunlarla, bilgilerini paylaşmakla meşguldük yani. Şimdi öyle bir dünya ve Türkiye'deyiz ki ülkenin içinden öfke çıkıyor. Öfkeli taraflar halindeyiz. Yani bir gün önce telef edilmekten söz eden iktidar bir gün sonra ana muhalefet partisi liderine saldırı. Bu saldırılar Türkiye'de tarihimiz boyunca hep olmuştur. Yani ben Ecevit'e 70'lerde hatta silahlı saldırı bile oldu. Suikastler, ki onlar da derin ilişkiler olduğu daha sonra ortaya çıktı. Siyasi parti liderlerine bunlarla karşılaşmışızdır. Ama bugün Türkiye'nin içinde bulunduğu, yani bir gündeme bir şöyle bir göz gezdirdiğinizde Kıbrıs olayı başlı başına, yani Susurluk gibi, 17-25 gibi büyük kapsamda bir skandallar zinciri Kıbrıs'ta gündeme gelen iddialar. Ben aslında bugünü o konuya ayırmak istiyordum. Çünkü Kıbrıs'taki o gündeme gelen iddialar aslında yeni değil. Uluslararası Suç Örgütü İzleme Komitesi vardır İsviçre'de. Onun yayınladığı raporlar 2 yılda bir yayınlanıyor bildiğim kadarıyla. Bunlar sürekli Kıbrıs'taki bu bölge, Kıbrıs adasının geneli ve KKTC'de bölgesindeki kara kirli para ilişkilerinin raporlar yani. Ta geçmişten bu yana artık ada bununla anılan bir ada haline gelmiş durumda. Ve tabii burada ilginç bir şey var. Yani bunu biz 1990'larda Gladio meselelerinin ayyuka çıktığı dönemlerde Hollanda'da, Belçika'da, Danimarka'da, Avrupa'da, Paris'te, İtalya'da gladyolar Soğuk Savaş'ın bitimi sonrasında incelenmeye başlandığında gördük ki Hollanda çok önemli bu tür ilişkilerin ayağı ve Hollanda'da da bir kişi ki önce bu bilgileri Cemil Önal galiba ismi uluslararası yine araştırma projesi, suç araştırma gazetecilerden oluşan şimdi ismini söyleyemeyeceğim. Ona verdi yani. Bunlar geçen sene uzun mülakatlar hapishanede yapıldı ve Falyalı meselesinde araştırıyordu bu tür örgütler. Bu bilgileri verdi. Hatta Falyalı hakkında açılan iddianame, Ankara'da devam eden iddianame bu rapora dayanarak iddiaları da içermekte devam ediyor. Dolayısıyla daha sonra yenilerde öldürülen kişi Kıbrıslı bir gazetesi gazeteci Ayşe Hanım galiba ona verdi. Ayşem'den Ayşem'den Akın'a verdi. Dolayısıyla bunlar aslında daha önce Önal'ın verdiği bilgilerdi. Şimdi çok detaya girmeyeceğiz. Yani memleketin halini göstermek açısından bunun hemen sonrasında işte Kıbrıs'ta büyükelçi görevden alındı ki daha önce örtülü ödeneğin başında bulunan kişinin oğlu. İşte buradaki iddialar yenilir yutulur iddialar değil ve anında tekrar bir şey gezisi oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kıbrıs'a ziyaret etti ve Kıbrıs adasında ondan 3 gün önce de işte bu Türk Devletleri denilen ki öyle kurulan bir teşkilat var. Oraya üye devletler Kıbrıs Avrupa Birliği ile birlikte bir anlaşma yaptılar ve Güney Kıbrıs diye bizim nitelendirdiğimiz dünyanın da Kıbrıs Cumhuriyeti diye nitelendirdiği adada büyükelçilik atma kararları alındı ve diplomatik ilişkiler ve bir paket siyasal ve ekonomik paketler gündeme geldi. Dolayısıyla Kıbrıs bu kadar bütün dünyanın gözünün önünde cereyan eden olaylara sahne oluyor. Dünyanın işte böyle bölgeleri var. Kirli ve kara parayı aklıma. Bu Avrupa'da da var. Dediğim gibi şu ana kadar mesela Hollandalı yetkililerden öldürülen kişinin neden çünkü bir hapishane değildi. Şartlı bir salıverme ile işte ya iade edilecek Türkiye'ye ve ya da işte orada devam edecekti süreci, yani hukuki süreci. Bu arada da adam öldürüldü yani. Sen kendisinin bu demeci, bu röportajı vermesinden 1 2 gün sonra. Dolayısıyla böyle bir kaotik ortamdayız yani. Ve bir öfke dalgası içerisinde yaşıyoruz. Bu öfke de had safhaya gelmiş durumda ve yani öfkenin kontrolünü yapmak hukukla gerçekleşecek bir olaydır. Yani hukuk sisteminiz, adalet sisteminiz yerli yerindeyse hukuku işletebiliyorsanız öfkeyi yatıştırmak mümkün. Ama Türkiye'de böyle bir öfke kontrolünün olduğunu hukuk sisteminin işlememesi nedeniyle biz Cumhurbaşkanı adayına ana muhalefetinin diplomasını iptal ediyoruz ve bunun sonucu olarak da hapishaneye gönderiyoruz. Onunla birlikte bütün çalışma arkadaşlarını gönderiyoruz. Normal şartlarda bu tür iddiaların bir İçişleri Bakanlığı müfettişiyle soruşturulması gerekirken ona bile gerek olmaksızın ve bu tür kayıplarla yaşıyoruz. Dolayısıyla bu kaotik ortam esnasında Öfkenin kontrolünü yapan bir simaydı. Sıra Süreyya'ya tekrar dönecek olursak, içindeki mizah gücüyle siyaseti ve kavgayı yatıştıran bir üsluba sahip olması nedeniyle çok önemliydi siyasette ve sanatta. İçinde bulunduğumuz bu durum, umarım yani bir yandan ekonomik felaketler yaşıyoruz. Yani işte Türkiye'nin 2 yıldır adına program dediği seni rasyonel ekonomiye dönüş diye nitelendirilen ağır bir geniş toplumsal kesimleri inleten bir istikrar programı vardı ki bunun maliye bacağı da yoktu yani. Sırf para politikalarıyla gider durumdaydı. O eksiklik, para politikası da bu sonra operasyonda bertaraf oldu. Yani telef oldu. Para politikası da büyük bir yara aldı. Onunla da gidemeyeceği görülüyor. Dolayısıyla Türkiye'nin içinde bu arada bakıyorsunuz bir anormal durumlar o kadar fazla ki yani Türkiye'de bu milliyetçi ülkücü hareketin ve derin ilişkilerin en önemli ismi Talip Aslan Türkeş'in kızı babasının mezarına giremiyor. Neden? Şu anki ülkücüler onu engelliyorlar ve tartaklıyorlar kendisini. Böyle bir kaotik ortamdayız. Bir taraftan yani iç yaralayıcı şeyler. Kartalkaya yani araştırma komisyonunda izledim mağdurların yakınlarının dile getirdiği hususları. O zaten gerçekten çok incitici, çok hüzün verici bir şeydi, oturumdu. Ama ya bu kadar insanın canına mal olan bu yangın faciasında Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakanı izin vermedi. Bakanlık bürokratları ve çalışanların soruşturulmasına izin vermedi. Ardından aileler şeye başvurdu, İçişleri ve Çalışma Bakanlığı'na. Onlar da cevap bile vermedi. Yani soruşturma izni verilmemesi ki 3 bakanlığı ilgilendiriyor. Başlı başına zaten çok zedeleyici. Biraz önce siz de söylediğiniz gibi şeyde dünyada da hal ve gidiş çoğun derece kötü. Yani her nereye baksanız bunları görüyorsunuz. Biliyorsunuz Alman iç istihbaratı bir teşkilatı var. Anayasayı Koruma Teşkilatı. Bu Almanya için alternatif aşırı sağcı parti, neonazi partini aşırı sağcı oluşum olarak nitelendirilen büyük bir rapor yayınladı. Evet. Ve bu raporu yayınladı ve dedi ki bu adaşmıyor bizim anayasamızda. Ortaya koyan bayağı kapsamlı bir rapor. Bu raporu ortaya koyması nedeniyle Trump yönetimi Almanya'ya hem Dışişleri Bakanı hem Başkan Yardımcısı Almanya demokrasi değil kılık değiştirmiş bir tiranlık diyor. Yani inanılır gibi değil. Gerçekten. Dolayısıyla dünya Evet, çok şaşırtıcı bir evet. ifade yani. Evet. Yani zaten sağ Trump yönetimi sürekli bu aşırı sağ partilere, neonazi partilerine koruma şeyiyle yaklaşıyor başından itibaren yaklaşımıyla. Bir taraftan işte yani nereye baksanız Rusya'nın başkanı Putin diyor ki dün söylemiş yani umarım diyor Ukrayna Savaşı'nda diyor nükleer silahlara ihtiyaç olmaz diyor. Yani gerekirse kullanırız diyor yani. Yani bu çok normal bir refleks söylenen şeyler yani inanılır Daha gibi. geçen hafta Pakistan'la Hindistan arasındaki işte bu çatışmalardan sonra Pakistan söyledi, nükleer silahlarımız var unutmasın diye, ama Hindistan'ın da var bu arada. Evet yani ama işte Ukrayna ile Rusya savaş halinde ve Rusya devlet başkanı bunu söylüyor. Yani bir taraftan biliyorsunuz Voice of America falan kapatıldı ya durduruldu. Kapatıldı, Bilmiyorum ondan bahsediniz mi? Ve işte bir dava bahsettik, evet. açıldı. Dava kazanıldı. Sonra üst mahkeme şey yaptı. Yani Trump lehine bozdu. O kendi atadığı iki yargıç var ya yüksek yargıda filan. Tamam, bu yani kapatılma devam ediyor. Bu kurumun başına getirdiği adamın bir demeci var. O da evlere şenlik. Yani diyor ki bu büyük bir zaferdir diyor. Yani kendi kurumu kapatılıyor aslında. Kurumları daha doğrusu. Bunu büyük bir zafer olarak da. Yani dünya halinde nereye baksanız. Tabii bir de şey var. Singapur'da 66 yıldır iktidarda olan parti yine seçimi kazanmış. Evet. 66 yıldır iktidardaymış, yine seçimi kazanmış. Onun için Ve gerçekten... İngiltere'deki yerel seçimlerden de sınırlı bir yerel seçim bu ama Reform UK yani aşırı sağcı parti birinci çıktı. Evet, ayrıca son da yarın Ahmet İnsel'le de konuşma fırsatı bulacağımızı umarım. Ve Romanya'daki aşırı sağcı lider büyük bir oyla ön seçimi kazanmış. Yani İlk turu ilk tur kazandı. Evet, kazanmış. Trumpçı biri o da. Evet. Ve Ukrayna'nın yani Rusya'nın tarafını tutuyor. Saldırmasını destekliyor Rusya'nın. Ukrayna'ya. Romanya'daki bir parti. Romanya'daki bir partinin başı da şey yaptı. Çok ilginç aslında. Bir de ben demin sizin söylediğiniz şeye bir ufak ilavede bulunayım izninizle Ali Bey. Yani Buyurunuz. Namık Tan, emekli büyükelçi ve şimdi Halk Partisi de milletvekili sanıyorum. O, bu şeyin üzerine bir yazı yazdı. Bu Erdoğan'ın günübirlik Roma ve Lefkoşa gezilerinin dramı diye peş peşe gelen günübirlik Roma ve Lefkoşa ziyaretleri tek adam rejiminin cumhuriyetimizi nasıl bir diplomasi cenderesine sürüklediğinin, nasıl bir diplomasi açmazına soktuğunun yeni ve en taze göstergeleri oldu diyor. Yani yurt içinde her şey yozlaşır ve kasten yozlaştırılırken bu durumun dış politikaya da bulaşması ve ulusal güvenliğin de altını oyması kaçınılmazdı diyor. Bayağı önemli bazı noktalarının altını çizmiş. Cemil Önal gibi işte sizin de bahsettiğiniz Ali Bey, yeraltı dünyasından bir itirafçının Hollanda'da öldürülmesinin ardından kuşkucu bakışların hemen Ankara'ya dönmesi düştüğümüz ligi betimliyor. Hiç geciktirmeden adayımızı yanımızda sandığı önümüzde görmemizin de bu bakımlardan da Cumhuriyetimiz için gerçekten bir beka meselesi, bir var kalma önceliği olduğu her geçen gün daha iyi anlaşılıyor diyor. O sizin sözünü ettiğiniz, Özdeş'in de sözünü ettiği Kıbrıslı gazeteci de ölüm tehditleri alıyormuş Evet. bunları yazdığı için. Yani Kıbrıs'ta ölüm tehdidi alan ilk gazeteci de değil. Kıbrıs Necdet Adalı'yı katletti. Hatırlayın. Necdet Adalı da yani Susurluk. Daha sonra bu Sedat Peker'in kardeşinin görevlendirildiğini ve Susurluk çetesi olarak bilinen ve derin ilişkilerin işte emekli subayların, generallerin yer aldığı teşkilatı biliyoruz. Kıbrıs yıllardan beri dünyada kara ve kirli para üssüdür. Susurluk kumarhaneler meselesini orada yani sonuçta kumarhanelerin serbest olduğu bir yerdir. Ve aynı zamanda dünya uyuşturucu hatta yani 2021 yılında bu ulus ötesi suç örgütü diye söyledi biraz önce bahsettim. Aslında ben bugün bunlara konuyu ayrıntılı Hollanda'nın, Avrupa'nın bu yapılar içerisindeki Rotterdam yani raporlarda geçiyor bunlar. Çünkü yayınladığı rapor da 2021 ya da iki ben burada da gündeme getirmişim. Yine bir Kıbrıs mevzusu olmuş. IŞİD'in petrol ticaretinde bile yer aldı. O raporda geçiyordu. Yani bulabilirim aslında da bu 2021 raporunda yer almış. Çünkü bu kuruluş bir endekste yayınlanıyor. 2 yılda bir yayınlanıyor bildiğim kadarıyla. Küresel Organize Suç Endeksi. Ondan sonra burada KKTC'ye ilişkin yani KKTC zaten bu tür raporlarda ilk beşte yani. dünyayla işte bu trafikler açısından işte o meşhur adalar aynı zamanda sözde mücadele Avrupa Birliği ülkeleri ama aynı zamanda kara paranın vergiden kaçırılan paranın merkezi yerleridir. Hollanda'sı, Belçika'sı yani Hollanda'nın uyuşturucu rolü çok şeydi o zaman 1990'larda. Çok iyi hatırlıyorum. İşte göstermelik de olsa bizde göstermelik bile olmadı doğru dürüst. Bunlar gladyolarını açığa çıkarttılar. En azından parlamentolara artık var böyle bir gizli ordularımız vardı. 1945'ten beri kurduyduk filan. İşte işin içinde eski Nazilerin işte Amerikalılar CIA tarafından eğitilip bu orduların içerisinde yer alması gizli ordular raporları yayınlanıyordu. O zaman Hollanda'nın da bu fonksiyon içerisinde çok önemli bir yeri olduğunu anlamış olduyduk. Hatta hatırladığım kadarıyla böyle yaptıkları gayri bu tür derin yapıların gelirlerini gayrimeşru şeylerden sağlıyorlardı. Soğuk Savaş döneminde hep böyledir. Bu şekilde bir trafik olduğunu derin yapıların kendi paralarını da bu trafikten elde ettiklerini gündeme gelmişti. Dolayısıyla Kıbrıs bir tür olaylarda maalesef yani geçen hafta da söyledim ya Türkiye'nin 3 tane öncelikle çözemediği ve Türkiye'yi batıran şey deseniz Kürt sorununu çözememiş 100 küsür yıldır o kadar para harcamış o kadar insan kaybına yol açmış. Onların sayısını ve miktarını bile bilmiyoruz. Kıbrıs 74'te garantörlük anlamında bir giriş yapıp ondan sonra 52 yıldır, 51 yıldır bu hale gelmiş. Hala depremin sağlıklı sağlam binalar yapamayan bir ülkeyiz. Ki Kıbrıs böyle bir ayak bağı oldu. Ki Kıbrıs meselesi Türkiye'nin Avrupa Birliği sürecinin en büyük engelleyen hususlardan bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Bugün de dünyada bununla anılan bir ülke ve Türkiye orayı gerçekten son 20 yılda bilhassa bir de bir taraftan da tabii seküler bir yapı da dönüşümler söz konusu oluyor. En son tartışmada biliyorsunuz Kıbrıs'taki eğitim ile ilgili ve bir şey protestolar falan da oldu. Laik eğitim taraftarları. Onun üzerine Erdoğan da gittiği şeyde onlara karşılık verdi. Yani sonuçta dış politikada aksayan iyice kendisi yani gündem oluşturmayı bırakın gündemden düşmüş bir iktidar var. Dış politikada nereye baksanız dökülüyor. Bir taraftan işte düzenlenen toplantılara Türkiye eskisi gibi çağrılmıyor, olmuyor yani. Kendisi çalıyor, kendisi söylüyor. Dolayısıyla içeride de dayanacağı çapalar pek kalmadığını hep söylüyoruz. Bunlardan bir tanesi ekonomiyle ilgili işte programımız var, rasyonel politikalar neyse o gitti. Yani bir daha o şeyi yakalayamazsınız. Ne oluyor? Çırpınışları görüyoruz. TÜSİAD'ı kendi baş danışmanı eski bakan Zeybek ziyaret ediyor. Ondan sonra ve diyor ki TÜSİAD başkanlarının gözaltına alınması yanlış olmuştur filan. Böyle bir saray bilmeceleriyle dolaşıyoruz. Ve ciddi anlamda desteklerini yitiriyor. Bakın yani işte hep konuşuyoruz haftalardır Orta Anadolu'daki gelişmeler önemli. Şimdi yaz ve şeyde çiftçinin sonbahara doğru taban fiyatları filan açıklanır. İşte onlar şeyi daha da yükseltecektir huzursuzluğu ve yani hoşnutsuzluğu. Dolayısıyla sektörler bugünkü faiz, kredi faiz hacmiyle işletme kredisi bile almaktan çekiniyor insanlar, alamıyor ve dar ekonomik daralma, işsizlik boyutlarına yeni ilaveler ekliyor. Dolayısıyla bir taraftan da bir Suriye şeyi var, hani aktör ülke pozisyonda gibi görüşüyoruz ama Kürt bölgesi dışındaki her yeri bombaladı değil mi? İsrail. Yani Suriye'de Evet, bombalanmayan yer bombalamaya da devam şey ediyor. tabii başkanlık sarayının yakınına kadar bombalanıyor. Geldiler bu arada. Evet, çok ciddi. Ben de iki küçük ilave yapmak istiyorum. Bir tanesi Trump'ın bu hukukla bağlantısına değinmiştiniz. Ona son bir dakika haberi de ilavesi var. NBC televizyonundan Christian Walker soruyor kendisine, anayasayı savunmak durumunda mısınız? Anayasayı savunacak mısınız diyor. Trump da cevaben bilmiyorum diyor. Ben hukukçu değilim diyor. Anayasada hukukun üstünlüğünü savunmak gerekiyor mu? Gerekmiyor mu? Onun hukukçular, uzmanlar karar verir. Ben ısrar ediyor hatta NBC'den Welker Hanım. Ona rağmen bilmiyorum dedim diyor. Birincisi bu. İkincisi de Özgür Özel'in Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kalesi Konya'da gövde gösterisi yaptığını siz de bahsettiniz. Gayet önemli bir şeydi. Konya Kızılcahamam Meydanı'nda düzenlenen mitingi yani on binlerce kişi, tam sayı verilmedi ama çok büyük bir kalabalık vardı. Ve orada da bayağı AKP'nin yıkılmaz kalesi denilen Konya'da tarihi bir miting düzenlemesi, İmamoğlu'nun mektubunun okunması ve Konyalı çiftçilerin de sizin biraz önce sözünü ettiğiniz, mesela Konya'nın Tarakçı köyünden gelen çiftçi Hatice Sarı'nın da mazot yok, gübre yok, üretici aç, biz telef olursak ülke de telef olur, bizleri telef edemezsiniz diye konuştuğunu da bir ilave etmek istedim. Yalnız o mitingde nedense konu döndü dolaştı Kıbrıs'a geldi biliyorsunuz. Kıbrıs'ta yapılan işgali savunur bir şey bir açıklama da yaptı. Bu arada bir dinleyicimizden minik bir düzeltme, önemli bir düzeltme. Kıbrıs'ta öldürülen gazeteci Necdet Adalı değil, Kutlu Adalı. Kutlu Adalı. Evet. Evet. Ay, pardon. Necdet Adalı. Evet. Bak aklımda nereden kalmış? Şeyden sonra 12 Eylül'ün ilk günlerinde asılan Evet. lerden biriydi. Adadım Evet. elinden çay. İyi oldu bu düzeltme. Evet. Çok teşekkür ederiz Peki. dinleyicimize de. Kapatıyor Evet. muyuz? Şey çok yoğun bir gündemin ancak bir kısmını ele Vallahi alma ortaya fırsatı karışık bulduk. oldu ama böyle nereye baksanız böyle bir durum var. Peki. Peki, hoşça kalın. Hoşça Çok kalın. teşekkür Görüşmek ederim. üzere. İyi günler. Dinlediğiniz podcast bir Apaçık Radyo programıdır.